دا هم مشرکان و دلت دا بنو حوازن قبیله چه و دا بعد از شکاریان و چه پرسه چه عربه که پنام چه دا غس شکاریان و پغش و جده بانی نور سوق نوره که دی چه و دلتا چه رسول علیه السلام کعبه مکه شریفه پتح کرده حکومت جور سو اوازه دستی را لرپورت چه برای بنو سقیب و بنو حوازن یو غط لشکر تیار کردی و جنگ تا اماده دی او حتی خپل شیزی و کشنیان و مارونه گرده راری کردی چه تا بان نوسو در آقا وقت نراز و یا بده دست غبیر تا مکه دا لاسه کار نو دوی اپکه تقریبا تیری سیوی دا مکه دا پتح پا دی وقت که دیرو خلق دا مکه دا شار دا خلق اسلام ام دیرو قبل کردی ولی خب برای تم وقت تره چه با لا جنگ پیدا نکی نو خواه دی از مجرد غط لشکر ماسو قبضای راس ونی ور حکومت په لاس کې واخستی انو خلک به ډلې ډلې راته کلمې ویلې نو دا د مسلمانانو لس زره لشکر خو لا د مخه چې د مدینې سره تلو ورسره و په دغه وخت کې دستي 2000 لشکر نور تیار ولې خو د مسلمانانو کې عدد ډېر سو مګر و دا خو نو اسلام و انو 2000 فوج نبی علیه السلام پر روان کې نو چې دلته ول راځي په مکه کې جنگ را سره کوي نو درځي چې دوریا ورشي دغه د حنین پر منځ باندې د لشکر سره مخ شو په لار سره مخ شو دلته جنگ وموشته مسلمانان چې تله د دې خاصه خچې د لشکر ته وکتل چې 200 نفر روان روټ په ډکه نو دا چې 2000 نفر روان که څه هم دوی خو ډیر مخلص خلک و خو په داغه وخت کې دا ویل برای ول د مځکې پر سر خو نو د مسلمانانو 2000 لشکر د اول وادي چې روانې شي په دا یو وادو کې چې په افغانستان کې به فرقه هم 2000 کسان وې دا د هغه ځای اخست چې 2000 دا به نو فرقه او بیا به قطعي بیا به کنډه کونه او دلګي به سره تقسیم ولې به داسې خو غټ شی چې وچ دلته فرقه پرته ده فرقه 2000 نفر نو دا فرقه روان و دی چې د خپل ډېرښت ته وکتل برای ول چې موږ هغه وخت کې چې د بدر جنګ مو کاوه 310 نفر وو له موږ یې کفارو ته شکست ورکړي وس دم ځکه پر سر ولاک موږ ته څوک شکست راکړي درځي بیا هم پر درځي چار مشکر مخته کیږي را مخته کیږي موږ نه ماکیو دغه خبر اعلی تعالی ته خوش را نغله د مؤمنانو چې د ول چې موږ دونه وس ملاک دم ځکه پر سر څوک مات کی الته چې جنگ و مشتي اغه لشکر چې د حوازن او د سقیف او هغه اغه د حوازن چې ډیر شکارن پټ پټ کښن وي و خال خال ځایونه په لاس ور پیډو لکه د کوژاک خزی خو مولې دی دی یو په وشکر کې بل دغه دغه دې سنجو وي چې دغه مهم دی دا مهم دی دا مهم دی دا خوجه تاکتیک دی مش خو نه وای چې کښ چې تار یو ځای وای دا راکا هغه خپل مخصوص ځایونه په لاس ور لور کړو نو دی الته ناست دلته چې جنگ مو مشتي د کوپارو لشکر د مشرکین لشکر چې کاست خو مالونم ډیر ځنی پاتس دوی خو مالونم ډیر راوړو شې دې وکښنانم ځنی پاتس ور میدان ا مسلمانان په غنیمتو باندې بوخاتس ور ا چې غنیمتونه ځنی لاس دې چې په غنیمتو اختس ول چې شغه کلس ول چې وسنو بلاش لشکر ولاري هغه چې ښکاریان و چار طرف پټ پټ ناس وغه دا هغه ځای ښکاریان خو لکه جلی د سبارانه فروکی مسلمانانو باندې شکاری چې هم یو چابه کمی په غوښه په دې استعمال کې سره ډېرې هم و مسلمانان یې دار کم سره وزغله ول چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سپین غتر باندې سپور په جای جنگ کې حضرت علی کرم الله وجهه یو بل صحابي عمر سره ودی د غتر ملون نه نیولې و چې نبی علیه السلام هم پکښې کېتلی اصحاب لا نبی علیه السلام سره یو څو نه فار پاته سور بیا ځغست نو دلته کفار هجوم راوکی چې دا دی وس ایواز په لاس را د خلکو فکر دا و چې نو نبی علیه السلام به اوس غتر پوند کینو به اوس غری ویل چې ملګری مګر د ولاړ زسلور زره نه پورته واج ور پاته زما غم د شکاریان خلک نست پیغمبر علیه السلام بر به سره د غتر سره تاسو بر انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا په خلکو و دا یو راج دی دا یو وای بر زن نبی هم په دروغ نه ایم نبی چې واج در سره جنگیرم لا ولاړ وړا کس دا خیا او دا خو مزبی کلکوالی نبی علیہ السلام ښکار کی چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب قسم د نبی علیہ السلام د پلار نوم خو عبد الله و خو عبد الله چې هغه د عبد المطلب زوی و نو ولزه د عبد المطلب المسیح زوی می عبد المطلب هم ګرد عربو پیژند په غیرت کې به د جوړه نه و بهرل کده نسب بلا رسسی هم زه د غیرت من سړي زوی هم لاړ ولا قسم پر دا بیا د تورات ګرد کې ولاړ او کده نبوت ته لارې سنو نبوت ما په درواغ نه دی اعلان کړی په حق ته د خدای له امر سره سره د پردازې زو ولاړم دی د عدالت وو بار نبی علی صلوات و سلام نارې کړ وا اصحاب ته ول الی عباد الله څغلی پر کوم خوا باندې چې پرد بالا پند کړ بالا مزه پرې شو ول خدای غو شې دی به تاب کړو چې به تاب کړو وس غستل پیغمبر الی عباد الله انا رسول الله بار الخزه د الله رسول من رسالت خو نه دی ختم سویز ما خاطر اسیدو تراسی حضرت عباس هم نارا وکړه چې غلی پر کوم خوا دل تراسي نو برد اصحاب بیرته په ځل کې اغیت منا لري ټوله را جمع سو بیرته جنگ شروع ساغره کوم لکه اوار د ورچ په طاقت شروع جنگ چې بیا په غس طاقت شروع سو برای ګرد مات کړ چې مات کړ نو غنیمتونو اموال ډیر را جمع سو ورسره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا د دې سره شو کړ د دې څنګه پر پاتو چې جنگ ته نه ورغل اگر علی اسلام قبول کی پیغمبر علی السلام د حوازی موسیقی په سردا او کچ د دې شیز یو کښنه خو ګردم راین کې دلته شیز به منځان وي د نور چې نیول عمره به ګردې ور بخښل ور زیدا سیس په لنګټه کې دی الله پر اگر د معاقره دغه جنگ وشي دین په دې جنگ کې چې دی دلته د الله تعالی د طرف ملک امر اواز ور شول کړه بدر خو ملک راځي دلته چې هم د شکست زیره پیغمبر علی السلام یو واځي ودرې دی پر میدان باندې او دا غرج زده ځان سره وای چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا خو ملک به امداد راځي ملک شراله سکینه او هغه ډار نازل سو دغه ملک چې په قران کې وسره دي چې سینه لیدل په عام منظر باندې ګرد اصحاب نه لیدل کني ځن اصحاب بیا په روایت کې راځي چې ما ولیدل نو ګرد نه لیدل یو څو څو خاص خاص اصحاب ولیدل ملک ساتي د دې سره کومه کوي جنگ وکي د کفار سره شکست کې ولر ورکي دغه قصه تر دایو دوه آیات پورې راځي الله پاک به شوي وهي لقد بتحقيق سر نصرك ومقدرك كوم وتست الله على طاق نصرك ومقدر كدي كوم وتست الله على في مواطن كثيره في مواطن وطنو فزايك كثيره فديرك دانو كم يواز دو حنين مساله خدرجه د مخ د بدر مساله كرسي خو بدر كي مغ ملائكه نرالي كوم كي نكيدر الله اذا خو يو زاي ندي جز ما د امداد ته يو زاي احسان اداك انعام شكر اداك دا دير زاي نو استاسر سي وي لقد فتحقيق سر النصر نصرت در کړي دي کوم تست الله على چيري في مواتنا په وطنو کې په زايو کې کثیر چن بخ په ډيرو کې و يوم حنين او خاص به ورځ د حنين و يوم ورځ حنين د حنين د جنگ چې مال د مکه در فتح بیا چې ورسته دا جنگ واقع سنو و ام اذ هغه وخت دغه الله تعالی تست نصرت تر کی اعجبت چې په تعجب کې اچول واست کوم تاسو کثرتکم ډیرشت تاسو تا چې خپل ډیرشت وکته د اصحاب یادې یته چې وکته چې دوه لس زره نفر د مزکی پر سر د مسلمانانو لشکر د مسلمانانو د خپلو دلګي وي شپته نه پر اویانه پر چې ډیر ودای درس او لس نه پر داس یا دونه کثرت چې دوه زره لشکري دغه چې په تعجب کې واچو ورس فخر درڅ اوس چې اوس چې اب لشکري ولا که ما په مخ کې ودریږ د الله عز وجل د مؤمن کبر بر سره نه دی خوښ چې مؤمن چې اصل قوت لري به چې شي عجز بشکار کې د الله په مقابله کې یو دای چې د کافر سره په مقابله کې ودرېدل الته چې کوم پایلو چې کیږي ورته کوي خبره که دای سپویر چې سره مخ سواز ده جنگ زای شروع سو پا آغا زای که چی دی چی کم را کم دغه لویر کیر ده سره وکه یو دای چی جنگ نده شروع پر لاری روانی خپل لشکر تا گوره تا دالت لویو کی برکی اگر چی دی اغا سیین نده اغا دا احلا نده خوش یو پر دگر که دی ده لشکر پر منز که چا جنگ سره شروع کیش آلتی ورتا کوانو نو دا اذ اغه وخت اعجبت چې په تعجب کې واچو راستوم تاسو په تعجب کې اچول چې دی په خداسه به زه درته عبارت د خواند څخه د سړي ته یو شی خواند ورکې عرب چې یو شی رانیسي د دکاندار سره به سی وګوري برای کشیر دي چې هغه ویل نه رانیسي دی ورته ما اعجبني خواند نه کوي رانه مې دی خوښ داسې ورته نو دا تعجب کول دی یو شی څخه چې خواند سړي ته ورکې علاوه چې تاسو خپل به رښت خواند درکې برای جو نو دا خبره لو درخلو وته چې وست سر د ذکر ما علاقه رښتلی چې راځي هغه دراسي چې تعجب وکي په تعجب کې واچ ول اس کوم تاسو کثرت کوم دی رښت تاسو فلم تغني عنكم شيئا علاوه فلم تغني دفاعه و نکړه د اساس دی رښت عنكم سیسخه شيئا دغه نکړه خو دغه سره چې 2000 هغه سلور زور درته په تراټ وي راستي نو ډیرښت انسان ته په ښه نه ورځي که پر ډیرښت کې درې نګلته بولي دا شکست پیښه دی اصلا اسباب په کار واچو اعتماد پر الله وکړ لویوالی مه کوه بره الله دغه زما اسباب دې برابر کړي مې دي کامیابي نو ستا څه موږ غواړو یا الله پاک نو فلم تغني دفاعي ونكر دفعي انك عنكم سيسخ شيء ان هيك شيء درس دفع انك يعني دوغنا يا وزير دفاعي ندرس وكر دا فدا درشت كدنا مش دفاعي ونكر سفيش اسول وضاقت او تنگ اسو علیکم پرتیس بنی الارض مزکر بما سردها غرح بت دا پراخ دا دوغه نه پراخ ارتم زکه چې د حنین علاقه ده چې د شتون او شلی وغرون دا ګرد پر تای وال غسه به غاس جبل لار نه کوي دا به خو د یو د بریته غلیس که دایس په خبره پویږي دا خلک نه چې زای به تابسه برای باران مزکه پر ما باندې و الغس الغه خو دوغه نه کدرته

مثل دغه شخص چې دی ته ورکول شي علا من پر هغه چا شا او چورته خوښ وي چې د الله ورته اراده و د هغو اسلام په زړه کې رالی ایمان یې وزړه ته رالی والله غفور رحیم والله الله پاک غفور بخښونکی دی رحیم د ګناهونو رحیم مهربان دی په انعاماتو ورکولو بره چې ګناه ور معاه کړو بیا نو نور انعامات هم شي ورلره ورکوي دا پسې آیاتونه چې بیا دې د رکوع تر پایه پورې یا ایها الذین آمنو دا دغه و چې هغه د برأت مسله چې ما درته یاده کړه هغه برأت دلته باران ورشه بره ټینګ چې د نن کال د هجرت چې ما بره راتی چې هغه آیاتونه یو حضرت حاجی تور نبی علی السلام ورکړه ورخه او ابو بکر صاحب تور کړي پسې دې پسې راځو شو دا په حج کې اعلان چې د یو نحر د لوی اختر په ورځ باندې خلک په مینا کې جامې په عرفات کې ول دا اعلان ورته کو په دې اعلان کې دغه آیت کریمه هم دي چې خبر ده سر د سش کال څخه معنا چې هغه نم کال د هجرت چې د سر د کال څخه بیا د حرم په منځ کې مشرک دلته زونه مینه هر څوک په دغه علاقه کې د حرم را داخلي جوړته دا به مؤمن وي دی به د حج د پار راځي به د عمره د پار راځي تر دغه وخت پورې مشرکان هم حق درلودي چې راځي خپل باطل حج او عمره وکړي د جدید جاهلیت پر کمال په دغه کال د اعلان ورته وکړي چې په دغه منځ کې بیا ونه وینم بیا تر قیامت د حکم دی که دا هیڅ خبره پوهیږي وسم چې هلته حرم شریف ته ورسي پخوا خو دغه رقم و وسخونه د دې کار تقریبا ورځ په ورځ یهودیت او وسخو هغه د اسلام سره ورځ په ورځ روي ګدانه کیږي اکوړې وخت چې جزا ورکول کېدله دا یو حکم اسلامي د دې په اوتاو ته کې یو اعلانې چې دا ختم دا ختم دا ختم ختم کوي یا هلته دا د حرم منځ کې چې وڅ چې سړکان دغه تر هغه حرم تر داخليږي هلته دغه کړی دي چې ممنوع علا غیر المسلمین غیر مسلم دلته نشي داخلي دی پر سړکان باندې پولیس ورته ولاړ يهود نصارا مشرک هیڅ څوک چې دلته چې نور کړی چې ودې حرم ته ور داخل شي مګر نو امام ابو حنیفه رحمه الله وای کده استخدام د فارو ضرورت کې یو کس بیا زړه د سر بجلی خراب ده نو څه پچا جوړه بارج دغه يهودي را وسې دلته خدای مزدور په توګه راولي د دې عبادت پر کم هم دلته نسرت لای چې عبادت وکې د امارت د استلا پر کم هم منع دي په جاله کې به نفرج دغه آیات کې وسه خبره بیانې چې بس سش کال بل اعلان وس نه نو نم کال د هجرت دي سوای یا ایها الذين یا خلق امنو چې ایمان ور اوړي دي انما نتبل کداسته المشركون مشرکان نجس مردار دي په دې دي ته جن نجاست څه ده نه دي چې الله سي مردار دي دا مخ مردار دی یا کده لاس وبو ته ور لپاره وبو مردار دی اغه خوب سی باطنی امراد ته د باطن نجس خود شرک ډاک دی او مکه معظمه چې د داد توحید مرکز دی نو خو چې د راس خو بعده نجاست راوړي د هیڅ راس خبر چې خپل د پلار د نکاح الف پیږي چې دلته چې زمور باب زمور بابا مسكين دلته درس او شپته بتان در وجود استیا غلم باور ولاړی نو چې د باکین دغه نجاست ډکدی بیرته د بابا مسكين شان ور پیاجیږي نو دغه ځای څه د ایمان دی بیا به ناراضی انما نه د بلکې دارنګ د المشرکون مشرکان چې نجس د نجس مردار فلا يقربوا دي جنن ذکر المسجد الحرام او مسجد حرام ته د مسجد حرام څخه ټول حرام مرادی ګرد حرام ته بنره داخلي څه وخت د څه وخت څه بعد ورست عامهم ترکال دی هازه چې دغه دی بعد عامهم ورست ترکال دی هازه چې دغه دی چې د نن کال د هجرت برل دغه کال چې دی خدای دا جراغلی د دغه سما شو بیا بدیت لدینه داخلي چې مال تر دغه وخت پوري چې در اوس کلو پر اعلانونه به مشکې و چې دلته مشرک نسره داخلي دلای دلته یو شی مسلمانانه ته بل پیښ د مسلمانانو بار بیا خو بعد سول چې مشرکان یې بند کړ د جزه مشرکان شو دی خو د دنیاوی درلودل غټ غټ قافلی او تجارتونه درلودل ولی خدای چې و د خدای د پاره د کار نه کوجه د کارګر د دنیا د پاره نو ګر د خدای دنیا بار د دې سره و نو دی به د مکی او د حجاز علاقه ته رقم رقم مالونه د مختلفو ځایو څخه قافلی براتلې دلته به د میاشت بازار جوړ دی غایب په کال کې بازار جوړ دی غایب په جمعه بازار جوړ دی په دې بازارو کې د ضرورت ګرځ د دې د لارې څخه حل کېدل دلته به خرید پروخت شروع مسلمانانو به څه ګټه پکې کوله نو دا چې دی اگر سره بند کړو بار قافله هم نسی راوستل په بچ د عبادت لپاره نسی راتل د حج د عمره لپاره بند کیشته نسی راته د شرک نه دی نو دای خو چې دی قافله خو بخین نسی راوستل تجارت خو نسی کوله نو مسلمانانو برابر وره زموږ اقتصاد را پلچ کی اوس خدای خبر هم ده چې د اسلام یو حکم تطبیقه برای اقتصاد پلچ کی اقتصاد ته لغه تا ورکړل اقتصاد ود درې ټپ باندې الله پاک دا ورته چې اقتصاد په جنت دی اقتصاد د الله په لاس کې دی د الله تعالی نور زریعین زجاغه بدر لره در کې دی الله پاک فرمای و ان خبتم کتسی بیرج ای مؤمنان حیله تند مسکنات څخه دا عائله دا مفلسی و مسکنت خواری تا وچ برا ورو رکارو بار روزگاری را بانی و دراو دا مسکنان و در رو دراو داشیان وای لکه دا سرک پر غار بانی شان وار کری چور طوله دا غبیر چاران و چی ری ولارسی دا اسلام حکم دادی چی کم زای ما مردی ایت سوک حق نروی چیوشی پر خزگی و دریش توستا مشتا چوک تورس دکانی کرای کردی دا غست دکان کرای ورکی دکان خاجه ولار دی مخت دکانی نیو دی سرک اینی بوری وسو ته چونو دا د چشته پار خالی کړی ټونه دی الته پرات دی لار دې ته بند کړی د خدای مخلوق تیارم غو نو سلو کی د ته څوک سم نسی وری اسلامي حکومت دا چې خبره کچ دا شان د لارې و بس لارې لک کینه کول دا به راز بین 2000 پر رقم کچ دی رومیان او ټماټر ګر سره کیږي هیله کلارې لک ورسه په دکان کې کښینه سړی چې رومیان رانیسی نو پر دغه ځای رانیس په دکان کې نه در سره نیسی خو ته کښر د خو شی خرڅې ته که مخ خپل تنور کې چې مخ دی راستلی چې واخر دغه سره سکیر نشي خو د خلکو ضرورت چې د کور سره راځي تر مټا چې وکپور نو دکان ته نسور نه وته خو دکان کې به در سره نشي دا ګر د غیر اسلامي شیان چې دلته کول کیږي نو بارخ چې وس مال اسلامي حکم پر تطبیق کړي دی ګر د توای ها دا مسلمانانو روزي او دره ور وسو ته چې مسلمانانو روزي الله جاری کړي د دکان کې مسلمان ته روزي ورکي دا خام خدل ته نه د کتاب نیم سړک پنيولي دغه خبر الله پاک دلته ذکر کړي وین خفتم کتسی بیری رعایت د مسکنات څخه چې او دا قافلی را باندې بنج کړل چې دا حرم ته نه پرېږدي نو موږ به چی شخرو الله وی فسوف یغنیکم الله فسوف اجر یغنی چې غنا به درک کوم تست الله الله پاک من فضله د خپل پزل څخه د خپل احسان څخه خو الله وی خو ته بنده خو رزق زه در لره درکو دا رزق چې دی عقل ته خامخا دغه نه چې نیم سړک وونه سي هغه خامخا دغه نه چې مشرکانو کاپیلی برازي د حرم بغل ته براته اړي برانو ته رزق دای درکی ګر سره چې دای بند سي نوري باندې درته جوړیږي درته د پاره نو ان شاء الله وغواړي که الله وغواړي الله تعالی د خپل فضل ته روزي درکې د مشرک کاپیلی د ګر سره دلته ناراضي که الله نه غوښتل چې ګر د مشرکان د باندې راځم کې د مسکینات په مرسي ان شاء الله فشو ان الله علیم حکیم ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار دی حکیم حکمت والا دی رازدان دی نو علاوه تات خود خبر د سرسری زای ته ګوره علاوه پټ پټ رازونه د خبرو خما ته معلوم دی نو هغه ګټه په دغه کې د حرام تصفیه شي دغه مشرکان چې په خو ما ولست د بوتان درولیو مکه چې فتح شول حضرت بلال رضی الله عنه مکه بام ته وخت ولا ځان په شنار کړه توحید کلمه په چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بوتان ګرد مات شول نو دلته یو بچ ما لذی علاجه چی مدر توره ولها اینو زما بابا نسته کنید دا کارگو بدل تمات ناری و علی نو دی خب تو رو پرنگ بانین نو چی ما لذی برا وای چی وز داده دا غم مشرکان دا شوا که بیخت خبار دا غوای چی زما بابا نسته نو دلت خصونه بطن بابا پکیر داره ولی و خود دا غدستی یا جیر نو اسلام دا دایرا پر دی بانی منع کچی ولا کدر دا خط بیا گام راوار زا کپیلی جم مرا ولی عمرو دا غد حجوت هم مرا زا نو دلت علاوه زا علم والایم زا حکمت والایم ستارو زی و رزق پا دا کپیلو که ندی حسر چی توار خطایا چی کپیلی را بانی بنکلی دا جن نرا زی بیاد در دغه زا پوری چی دی خوبیای مال دغه اعلان رو لروکی برته هغه برعت خبر ده چې الله د مشرکانو څخه بری دی بری د هغه کوم چې الله کې څنګه سره منع کړل دا خدي ته دا وکړه چې دلته مرزي په عین حال کې جده تمهید کښه شاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برال د جزیره العرب چې ګرده علاقه ده کعبه خو مازه د جزیره العرب مرکز دی شاوخوا خو نو ډیر کلی پراسر خېدلی ځکه تر مدینه شریف پیدا ګرده چې دغه بزه د مشرک پاکو دلته مشرک زنه پرېږدم چې بیا په صدرات کې دا به ګرده د موحدونی په عین حال کې چې ولته خو يهود به په مدینه کې ډېر آباد و هغه يهود ته چې نبی علی صلوات و سلام دا سپرا خلاص نور اچو رسیدي هغه بونو نغدیره پاوکه اوغه د بونو قریزه و د اوغه علاقه سره یو ځای کړ د نجدي علاقه د مدینه ځنی پاک کړ خو ګرده نه و استلې ول کزه د خیره پر قرار سو يهود نصارا مشرک ته د علاقه څه بش اخ نو هغه چې د ارمان پاتو پاتو چې حضرت عمر رضی الله عنه خپل حکومت ټینګي بر هغه چې ګرده يهود چې ولار سي د مزنه پرېږده بر دغه د خیبر علاقه او پدک او د دې بونو قریزه او د اکلی ګرد د دې خزنی پاتس ولا بر هغه باغونه مسلمانان هغه فشما چې مهاجر چې سره ورک کفار هغه کوي چې وس اخره زمانه صلی الله علیه وسلم هغه چې زه د تبرته تولا حاصلو ی پلای دغه د عراق بلا پراکویټا پورته کی پر او غیره پورته کی نې دا کفار چې په هر چا باندې چورټکی کی صدام خو کفارو پر راپورته کی پر دی باندې دی خپل چې دی چې او خوشکاره کی بره باندې جوړه سودی بره دی راکتاب نه درلودي چور سره وځي د چور مر هغه را دی چې رالی چې دلته په هغه ورځ اډي ور کړی تر نن پورې بیا په ندی وته ورته راډي رہی یی ځنی وځنه بیرته هغه راک والا هغه صدام چې د دې لپاره دوه خدمتونه هم کړو پورته یی دا هم کی بره چا کار ځنی اخلي تاسې ګوري چې ارزه کوپاره چې اصل کار وخت بیرته دی وژنې برای به پښونه دي چې کار ځنی واخلي نو هغه پوجونه د تعالی پلاخ پوجي طاقت حاصل کی دا غري اوس روزمره قوانين ور اړي نو چې د اسلام قوانين پورته سوره خدا عیاش عرب دې دا کشران نه پورته کیش برای نو چې د اسلام قانون دلته د کوپر قانون دی التهم نو خو برای په کار د امراسي بیرته دغه خیبر او دغه لکی بیرته شي تخبر کورونه په شګه عبادت کوي بنګلې په شګه جوړی کی برای به نو ما ځکه نوم د اسلامي مکه به په پای کې حاجس کی راځي مکان باران راړي برای استکه چې تاسو دلته ولاړ د خلک ورا ګرځي دغه ځای وسوای چې دا د يهودو خواته وستم هدرږي قاتلو تسي وجنگيري الذين دعوا كسانو سريواز د مشرکان ندي چې د مسجد د مسجد حرام دي بند کړ خو مشرکان ته خادي شروع په وسوله د جنگونو سره وسو د دې سره خو عمومي جنگ پات دغه د عمومي جنگ اعلان قاتلو تسي جنگ وکي الذين دعوا خلق سر الله يؤمنون چې دي ایمان نه لري بالله پر الله ولا باليوم الاخر نه پر ورځ د اخرت ولا يحرمون دين حرام ما اغشان حرم حرام كرجي الله على باب ورسوله ده على رسول چه على ورسول كم شيء حرام كرجي ده حرام نبو ولا يدينون دي جن كي جين الحق حق جن چه ده نسوك جي چه ده غباد باتشبتون اللي من الذين اوتوا الكتاب چه ده نجي من الذين ده اغا خلق سخجي اوتوا چه ديتوا فورسوي دي الكتاب كتاب ده مخي خو مشركان وچتير ده المشرك اهل كتاب ندي اهل كتاب خو يهود ونسارا جي دي كتاب ده نو على ده تلات خشتا بيه ده اهل كتاب ده رجل سخجي يهود ونسارا جي تيس خبير تبا پامنو دي چا ایمان لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر پر جزا سوال ورجي شو چا اهل كتاب ده نو اهل كتاب خو علا مني كنه من ورز اخرت منل كنه من خو منل تو دي واجد ایمان نفر لري البته بل ځای خپل راځي دی خدای منی دا غره کوم اخبر رسول موسی او عیسی منه لورز اخرت یې من خو محمد علی السلام یې من دلته و ایمان نه پر لري خود دی ایمان پر الله او پر رسول هغه سن وچ هغه الله او رسول وای ول الالم منه مګر خو الای څنګه منی بار او الله تعالی چې عیسی علی السلام یې زید نو دا را کوم الله منل سو خو نس بی بی مریم یې نعوذ بالله اکبر والاد ول الله په دې درو کې دریم دی خدای اندرې دی الله یې دریم دی دا خو ګرد غلط سپتونو نو چې هغه الله څنګه دی هغه سن منی دا نه بر نه دی په ایمان کې سا ورز اخرت که تو امانه لو امنو خواهی نه مانه ورز اخرت دیسی مانه ل برای یهودیان وله ول جنت خو خاص مردی بل چوک نشورت رات ل نصرانیان ول جنت خو خاص مردی بل چوک نشورت رات ل الان مرد ور جخت نه چی کی ور آچی ور یه وقت هم ور آچی قبل بولیا چی نی سلیوش تو رزی خو مور آچی جنت باس دی تا کار خدا ورز اخرت نه امانه رسو ولی چه ورز اخرت سنگه دفر اگر که من امانه غلطه امانه که دایس په خبره پویېږي نو دا شیان چې دي کوم دي خو ایمان دا وا کول پر الله او پر ایمان د ورځې د آخرت خو الله دا نه دی ایمان وږي خو شادي هغه سنه منی غلطه منی بل ولا يحرمون ما حرم الله چې الله او رسول کوم شی حرام کړی و چې دا مکو سود مکو په پیمانه کې په ترازو کې چم مکو دا ګرځ د ځان ته حلال بل خپل حق بری ته وسول وځو دا دکاندارانو ته شی ځنی راخل یا به خامخا کمی یا به هغه شی در کې چې ته کوټره راځي دا وس چې د ماتره نو دا چې کوم شان الله حرام کړی و چې په تور ته راځي چې چم کوي دی کوي دا هغه سره خپل چالاکی بلل دا رند توب لري لکوس یار پلانې دونه چالاک دی دونه رند رند چالاک سم نه خود ورواغ وای حرام خورې کې برادې رند دی چالاک دی د خپل سم د اسلام په مخ واخلي ګرد خلق رند دی بار ټول خلق سره برابر خو زه دا یو حرام نکی دا بلې کوي نو د فرغه کومه چې یاره دی بروم حرام نکی مګر دی دا رقم ا دخل ورچم ولدا سیګار بو بیس برابر کې برابر غاری چې داسې وکړي نو خو هغه خزایره شکل ته ګوري چې شکل خدای ما دی د لا اله الا الله و اذا دی وسه ما جته راو ته کردار ته وګوري کردار هغه کردار چې الله او رسول کوم شی حرام کړی دی حرام نه بل ځان کې راو دا غیبر خصوصیت يهود د نصاره و چې وس مسلمانان په دې مرزخته دي لا ولا يحرمون دین حرام ای حرام نه بولی ما هغه شی حرام چې حرام کړی الله الله ورسوله ده الله رسول بل ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين دارينك دين قبل كم دين دين الحق اغا حق دين محمد عليه السلام را وردي اغا دي اغا نك اغا عكدانك دي اتسوك دي من الذين اوتوا الكتاب چ دغه خلق چې دا غلطي کوي دا رو مشرکان کوي نه دي من الذين دغه کسان چې خدي او تو چور کول سعودي الكتاب کتاب نو دغه کسان چې د جسر ما دي آیات سر ته وری قاتلو د جسر ان جنگ وکي يهود بارا فزان پوس چې دغه اعلان وسو نو هغه چې د تبوک غزا پر یې باندې بارا بنا کیر چې هغه ډیر مشکله غزا او هغه د يهود سره دلته اعلان د دی وسو حتی تر هغه وخت پورې دا جنگ د دې سره وکي يعطوا الجزيه يعطوا چدي وركي الجزيه تجزيه عن يجن دلاسه